sitä tunnelia? Onks se pääs valo? Born alone, die alone, die alone. Onks sitä tunnelia? Onks se pääs valo? I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Sitä tunneli, onko se pääs valo vai lopputonta tulipalo? Äärimmäinen hyvyys, vastaan äärimmäinen pahuus. Onko lopputulos sama riippumat siitä haluuks? Palvella taivas, vai hallita helvetis? Ihmisen pääs liikkuu kaikkea ihmeellistä. Miten kaikki alko, miten kaikki loppuu? Vai onko kaikki aina ollut paitsi loppu? Yrittääkö pimeyden voimat, demonit mieltä vangita? Eikö ihminen osaava mieltä hallita? Auttaako korkeimmat voimat, jos välis oikein hoidat lopusta tai vakellot? Voivat. Tuoko sisäinen tasapaino ja hyvä olla puhutun taivaa? Ja maan päällisen manalan ongelmat vaivaa. Jesaks jäniksenkä päällä tesi kaivaa. Tai neli appiloit kaipaa. Siitä vaan räkimää nollan yli. Mut vasta edes on se totu syvi. Nyt musta ydin on olla sinut itseensä kanssa ja löytä siihen omat tapansa. Saat selville sen absoluuttisen totuuden kun kuolet. Et tiedä milloin se eteen tuo se. Kysymykset saa vastaukset varmat. Joita ei varmasti tiedä edes arvat. Saa selville sen absoluuttisen totuuden kun kuolen. En tiedä milloin se eteen tuo se. Mutta sitä vielä kaipaile. Sen verran haikaile. Ja toivon että se aikailee. Löytyy maailmasta vitu monta uskontoa. Ne lupaa paljon ja monet niistä vannoo. Et oo aivan vitu varmasti oikees. Vaikka totaali kontrolli on monien toive. Sieltäkö se oikee helpotuksen täytyy löytyä. Jos joku on kujalla helppo heittää lisää löyly. Ilman toisen tajuntaa parempaa. Pääs todet lempaa, pistää kuparempaa. Kun vertaa tietoja uskoo. On sama kuin vertais tietokirja ja tarusto. Tiedon avun sidotaan ne parantavat kääret. Ja usko avun vaikuttaa esiin lumelääkkeet. Miinuspuolen joita on niin helppo vetää narusta. Kuhasainen vakuuttuu ne eksi omissa sadusta. On niin helppo ohjailla soketa jonkun korkeimman nimissä. Vaikka oma etu on idistäs pelissä. Saat selville sen absoluuttisen totuuden kun kuolet. Et tiedä milloin se eteen tuo se. Kysymykset saa vastaukset varmat. Joita ei varmasti tiedä edes arvat. Saa selville sen absoluuttisen totuuden kun kuolen. En tiedä milloin se eteen tuo se. Mutta sitä vielä kaipaile. Sen verran haikaile. Ja toivon että se aikailee. Ei oo merkitystä mihin mä uskon tai mihin en. Sanota vaikka että siihen toiseen. Jokainen saa syntymässään elämän tappavan taudin. Onko taho määräämässä vauhdin? Ainoa salettiin kohtalo on kuolema. Ei ruumiin huolen vaan suurempien ongelma. Hyötyvänä osapuolena nimemätön taho. Joka ruumit ylös kaivaa ettei hauta paikat katoa. Aju rako kandes jättää pyhä henki. Jos ei voi usko ilman rahaa. Aika selkeä, kuka haluu kuolla toisen puolestasi, joka itäkään samoista syystä kuolemas. Ois hyvä kela, mitä tekee sitä väistämätöntä ennen. Elämän tarkoitusta, kun etsis kellen. Käyttää sen vähän aikansa, onko kaikelle aikansa ja paikkansa. Tiedät sä, onks mun läpis perää. Mut jossain vaiheessa me kaikki levätään. Sitä ennen, voi vaan uskoa tai toivoit rauhassa. No mut hei, vittu nähä haudassa. Saat selville sen absoluuttisen totuuden, kun kuolet. Tiedä milloin se eteen tuo se. Kysymykset saa vastaukset varmat. Joita ei varmasti tiedä edes arvat. Saa selville sen absoluuttisen totuuden kun kuolen. En tiedä milloin se eteen tuo se. Mutta sitä vielä kaipaile. Sen verran haikaile. Ja toivon että se aikailee. Jenni, se on Sandgrad huminaa nyt. Näin on. Alko. Joo. Joo, millä salotettiin? Se oli tuota Speak Easyn tuottajalevy muutaman vuoden takaa. Ja räppäilemässähän siinä oli Pentagrammi. Ja kappale oli absoluuttinen totuus. No sillä niin. Oli hyvä lähteä päivä käyntiin. Kyllä, kyllä. Varsin mainio tapa tietysti. No, mitähän siihen laitetaan sitten Agnes Strange. Se okay. Tuossa Messing Around, Team for a Dream-levyltään toinen kappale siis. Ja tältä se kuulostaa. Mm-hmm.

No mutta sehän oli Hawkwind se. Joo. Ja mikä se oli biisin nimi? Ejection. Joo. All right. Dore mi fa sol la ti do levyltä. Joo. Selvä, siinä lueteltiin sitten sävelasteikkoa samalla. No ei mitään, päästetään Mike Oldfield pihalle. Okay. Joo, se lähtee Five Miles Out. Selvempi homma. Juu, terve menoa vaan. Sky and the burning sound. Ladies and gentlemen, you are now in tune to the sound of Ronnie Size and Rozelle. You are now into the sound of Ronnie Size. You are now in tune to the sound. Oh yeah. Yeah. Ronnie Size. You are now in tune to the sound of Ronnie Size. If you read my man, Rozelle. The Godfather of Noise. Sinne meni no, Ronny Size ja mukana oli Rootsista tuttu Rachel ja kappale, jonka he esittivät, oli nimeltään In Tune With Sound. Näin. Nonni. Ei kai siinä sen kummempia. Ei kai. Brian Briggs sitten ihmettelee taas vaihteeksi jotain. Kuka se on? No se on Brian Brick. Okei. Okay. Joo, joo. Hyvä vastaus. Me on Brian Damage-levyltään kappale Lifer. Okei. Okay. Lifer. No, lähde pyöri. is dead. Oh yeah, dead, dead, dead. Woke up in a bushy 6:30 to the morning with an old hole behind a grenade that was burning. For 7 years I walked down the same path, dreams of being loved was all I ever had. I'm saying it's down. Oh yeah, down, down, down. I'm 7 years down. Oh yeah, down, down, down. Oh, let's go. Crackin', drinkin', they say I don't belong here, fuck you, Mohican. They call me a faggot and they shut me out, but I don't care a fuck, I never did. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. Blah! Näin Rancid Let's Go-levynsä päätösraidalla Seven Years Down. Olkaapa no niin. Hyvä. Juu. No, sitten vaan. Tuollahan aika hieno ilma. Laitetaan latin flute. En mä tiedä, liittyykö ne yhteen mitenkään. Ei liity, mutta väliäkö sillä. Deodato on esittäjä. Se oli mun mielestä hienoimpia pohjustuksia taas. Kyllä hetkeen. Vain. Näin on. Ilman aasinsiltoja kompastellaan ja liukastellaan, mutta Deodato, latin flute. Thank you. näin. Pennywise. Nimikko levyltään ekalta täys pitkältään avausraita. Wouldn't it be nice? Okei, okay. Joo. Selvä se. Seuraavaksi. Alkaa 90-luvulta. Kyllä, kyllä. Alkumetreiltä vielä. Tää taitaa olla vähän kauempaa tää seuraava kuule. Nyt vuosiluku rupeaa tässä sanoa, mutta joskus 70-80-luvulla. Steve Ray Vaughan and Double Trouble livenä Carnegie Hallissa heivaavat. Sitä en tiedä kuka Friidu tuossa laulaa, mutta hienosti laulaa. COD on biisin nimi. Onneksi ei tarvitse toinen pää lausua. Gentlemen, let's have a big warm round of applause, please, for Miss Angela Stray. Return so many lines. Ah, special delivery. Return so many lines. I don't want no credit. Just let me love you till I die. Yeah, yeah. We'll be right back. No niin. Niinpä sepä niin. Sepä oli Star Fucking Hipsters kappaleellaan From Dumpster to the Grave, saman nimiseltä levyltä. No niin, siinäpä oli. Seuraavaksi tuleekin, kun tuossa on soitellut vähän tuommoista vanhempaa matskua, niin nyt tulee semmoinen, mikä ei ole kauheasti ehtinyt sammalta vielä kerätä. The Future Sound of London, Cascade 2020 levyltään. Toinen kappale, Flood of Reflection. Olkapa hyvät. Thank you. Näin meille esiintyi Suicide niminen orkesterilevyltään Suicide Alan Vega and Martin Rev vuodelta 1980. Jaha. Kappaleellaan Sweetheart. Juu, se tuli kyllä aika hyvin siinä selväksi. Niin. Joo, seuraavaksi tulee tämmönen joku The Sebastians, kato, S-llä tämäkin, jee, mikä hyppy siinäkin. 7 levyltään, I'm Your Slave-niminen kappale. Mm-hmm. Näinhän se menee. I'm yours. entrance to the million dollar happiness. Niinpä niin. Se oli NoFX Heavy Petting 2-levyltä kappale Bleeding Heart Disease. Joo. Sillä lailla. Seuraavaksi meille tulee Ray Charles tulkitsemaan kappaleen You Are My Sunshine. Sen on aika moni muukin tulkinut, mutta tämä on kyllä aika hieno versio. Näin. The other night, as I lay sleeping, oh, I dream I held you, in my arms. Oh, but when I woke up this morning, I found out I was mistaken. Do you know that I hung my head and cried? My only sunshine. Nonni. Juu. Siinä Metsäväiset kappaleella Kuuma päivä. Nyt joo. Ei ole kovin kuuma päivä, mutta toisaalta eipä mekään olla ajankohtaisohjelma. Ei niin, että se siitä. Lisää tuommoista sääaiheista. Yhtyeen nimi ja levyn nimi ovat nimittäin sääaiheisia. Kotka rankki, ohutta yläpilveä, levyltään Alavilla mailla Hallan vaaraa. Kappale Rekee. Se ei sentään liittynyt säähän. Oli semmoinen villintynyt kalkkunalauma ja haulikon laukas tosta vielä puuttukin. Niinpä. Miles Davis orkestereineen viime viikolla itse asiassa kuuntelimme samalta Fillmore East illalta heidän ensimmäisestä setistään. Se varmasti kiin, muistaakseni. Nyt oli kappale Directions illan toisen setin avausraita. Mahtanut olla kyllä pitkät setit. Joo. Joo. No, aika päihteillä ei varmaan ollut mitään osuutta. Ei, ihan selvinpäin. Joo. Pyhä hengen voimalla siellä heiluttiin menemään niin, että torvet soi. Joo, kyllä. Seuraavaksi ei soi torvet. Tulee Tool, Fear Inoculum -levyltään. Neljäs kappale. Invincible, että sillä lailla. Thank you. and soul, longing for another wind. Lurching to the fray, weapon out and belly in. Warrior, struggling to remain consequential. Bold and proud. Trying to cry. niin, juppiduu. Sinne meni orkesteri nimeltään Sy-Ty-Gy. Joo. Ja biisin niin. Nimi oli ajankohtainen Coronation. Joo, näinpä näin. Coronationilla mentiin ja piti sanoa jotain muutakin, mutta mä ehdin unohtaa se. Elikkä... Joo, että mitä se tarkoitti se bändin nimi vai? Joo, no mutta mä unohdin senkin, en mä oikein. No niin, okei. Okay. Joo, jotenkin se liittyy astrologiaan. Joo, okei. No, ei siinä. Seuraava mytologiaan liittyvä bändin nimi. Logialla mennä. Juu, logia. Janus on yhtyeen nimi ja Janushan on jossain mytologiassa kaksikasvuinen jumala. Ei siitä sen kummempia. Mutta joo, levyltä Grave Digger, kappale, avauskappale Red Sun. Näin. No niin. Se on illoin punainen, niin. To the red sun, babe, I think I'm going.

a bloke named Smokey. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times. Näin. Cab Calloway elokuvasta Blues Brothers ja Minnie the Moocher biisillään. Joo, ja olihan toi Ray Charleskin kyseisessä elokuvassa, mutta ei ollut se biisi. Joo, mutta sillä lailla. Joo. Lähetysaika alkaa kohta loppuu. Ei ehdi kovin montaa biisiä. No nyt tulee ainakin meitä, että lyhyt raita tähän. No alle niin. Minuutin selvitää elokuvamusiikilla. Ennio Morricone ja The Result on tämän tunnelmapalan nimi. No niin. Thank you. siinä meille tunnelmoi Stray Cats-niminen laulu- ja soitinyhtye. Jade Idol oli biisin nimi. Joo. Kyllä. Ja niinpä niin, laitapas vielä musiikkia sieltä. Niin. Joo, seuraava kappale on tribuuttilevyltä Sielun veljille. Muistaakseni. Niin. Olkaa säkenävä voima. En mä tiedä. No, se selvii kohta. Tää on ainakin tota, kyseiseltä levyltä löytyvä eläkeläisten tulkinta kappaleista. Säkenöivä voima, mutta se kulkee kuinka ollakaan nimellä säkevöivä. Säkenöivä. Hirveän vaikea sana. Kyllä. Säkenöivä humppa. No niin, tietysti. Tämähän on varmaan melkein viimeisin. Ruvetaan olla vetelemään. Näin on. Joo. Pistä pyörissä. Minäpä laitanpa. Ensi viikkoon sitten ja pitäisi olla live. Kyllä joo, ensi viikollahan se oli. Joo, mutta sehän selviää sitten. Ellei ihmeitä tapahdu, niin, niin ensi viikolla tapahtuu ihmeitä. Toivottavasti. Joo, okei, okay, näillä mennään. Mo. Mamma, mamma, mamma! Sanot meiltä puttu tyyli, taju on mukamauttomat relee. Mä sanon ruinaan, joo ruinaan. Sanot meillä on huonot sanat, ettei me oteta kantaa. Mut mehän otetaan, joo me otetaan. Minä hurraa humpalle vaan. Lapikasta lattiaan, koko suorana, lisää vaaditaan. Humpalle vaan, ja lapikasta lattiaan, kurkku suorana, lisää vaaditaan. Sanot meillä on törkeet eleet, mä sanon humppaa käteen. Siellä tuli tämmönen perinteinen, laitoipa väärän biisin tyyppinen ratkaisu, mutta tota, ei ollut Sielunveljet, mutta tuttu. Oli Slade, ja SL alkoi molemmat kuitenkin, mitä tulkittiin. Niin, SL alkoi. Nimeä en jaksa edes sanoa, se tuli niin monta kertaa tossa. En mäkään seuraavaa. Enkä, niin, ai joo. Joo, en nyt jaksa. Ai mitä? Miten? Oliko tämä nyt tässä tämä näin? Tämä oli tässä näin. Viimeiset selvä. Hitaat ja näin poispäin. Okei. Okay. Jep. Nonni. Keinukaa. I wish you were mine and only mine forever and ever, girl. Dying in your arms and filled with all your charms, that's all I need. I know you'll fulfill my desires, I know you will. My love burns like a raging fire, yes. I wish you were mine and only mine forever and ever, girl. Dying in your arms and filled with all your charms, that's all I need. Touching your face is sweeter than the taste of honey. Our love, I will guarantee. I need you. I wish you were mine and only mine forever and ever, girl. Dying in your arms and filled with all your charms, that's all I need. I know you'll fulfill my desires, I know you will. My love burns like a raging fire, yes. I wish you were mine and only mine forever and ever, girl. Dying in your arms and filled with all your charms, that's all I need. Touching your face is sweeter than the taste of honey. Our love, I will guarantee. Baby, I need you. Be my girl. To hug you and squeeze you. Be my girl. I wanna do things for you. How I need you. Be my girl. Oh. You're driving me crazy. Be my girl. Your kisses just thrill me. Be my girl. I want you to love me. How I need you. Be my girl. Oh. But with you, it's somebody new. So madly, be my girl. I need you so badly. Be my girl. I'll hang around gladly. Now I need come on, be my girl. So madly, be my girl. I need you so badly. Be my girl. I'll hang around gladly. Oh, come on, be my girl.